Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή από το The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε νέο γραφιστικό, βασικά έχουμε εναλλακτικό γραφιστικό. Έχουμε πολλά γραφιστικά γιατί η παραγωγή εδώ πέρα ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα που μας το έστειλε ως μια μικρή συνδρομή, καθώς μας ακούει τακτικά όπως μας έγραψε στο μήνυμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Χαιρόμαστε που σας αρέσει κιόλας. Είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι καρφωμένο μήλο αυτό που έχει στην πλάτη της. Είναι πουλί. Mm-hmm. Ο Χάρης γράφει για τον πουλί κουκουέ, κουκουέ, κουκουέ. Να χαθείτε παλιόπαιδα. Τι καγκούρικο κομμάτι ήταν αυτό στην αρχή. Παιδιά, δεν μπορούμε να σας ενοχλούμε όλους με το ίδιο κομμάτι. Κάποιους ενοχλεί ένα, αλλά δεν ενοχλεί τους πάντες. Οπότε πρέπει να βάλουμε και κάποιο άλλο, να ενοχλήσουμε κάποιους ακόμα, ώστε σιγά σιγά να πιάσουμε όλη την γκάμα από αυτό που δεν θα σας αρέσει. Mm-hmm. Θες να βάζουμε περισσότερο ελληνικό hip hop? Θέλω να σου πω κάτι. Η πολιτική κρατάει ισορροπίες. Η τέχνη ποτέ. Ανεπιφύλακτα με τον άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται, πάντα με τον αμάτι ανοιχτό κοιμάται. Αυτό που μοιράζομαι μαζί σας είναι η πολιτική μου θέση για την τραγωδία που εκτελείστε μπροστά στα μάτια μας και αυτά που σκέφτομαι και νιώθω αυτές τις μέρες. Με αυτό το λιτό post ο Στέφανος Κασελάκης τοποθετήθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την σφαγή στη Γάζα. Είναι ένα τραγούδι, στίχημα, θηβαίο, ο άμαχος. Και να πούμε ότι όπως έγραψε μια πολύ καλή φίλη, είναι πολύ σημαντικό που το είπε αυτό ο Κασελάκης, γιατί εμείς λέγαμε τώρα είμαστε με τους άμαχους ή είμαστε εναντίον των αμάχων. Είμαστε μήπως με τους ενόπλους. Γιατί έτσι μπορείς να καταλάβεις αν μια οποιαδήποτε τοποθέτηση έχει νόημα ή αν είναι μια γενικούρα για τα πανηγύρια. Λες, θα μπορούσα να πω το αντίθετο. Θα είχε νόημα. Λέει κάποιος το αντίθετο. Υπάρχει κάπου κάποιος στον κόσμο που δεν είναι με αυτό? Αν δεν υπάρχει κανείς τέτοιος, δηλαδή λες, είμαι με τους άμαχους. Μπράβο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα μπορούσες να μην ήσουν, να πεις πατήστε κάτω τα μωρά. Βεβαίως, αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι μια τέτοια τοποθέτηση είναι εισαποστακίστικη. Οπότε υποκρύπτει μια τοποθέτηση. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή δεν είσαι DJ αλλά αρχηγός κόμματος, κάνε έναν κόπο να πεις αυτό που υπονοεί αυτή η τοποθέτηση και να το τεκμηριώσεις. Γιατί η δουλειά των κομμάτων και των εκπροσώπων τους, με κορυφαίο τον αρχηγό τους, είναι να μεταφέρουν απόψεις, αναλύσεις, να τεκμηριώνουν και να μας δίνουν αυτό που προκύπτει από αυτές τις αναλύσεις. Ναι, γιατί είναι ένα βήμα να πεις είμαι με τον άμαχο, το οποίο υποθέτω ότι όλοι είμαστε με τον άμαχο. Εντάξει, κάποιοι θα μπορούν, όλοι είναι, κάποιοι το θέτουν διαφορετικά, τέλος πάντων, είναι με το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ναι. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα να πεις, ρε παιδιά, okay, παγκόσμια ειρήνη, ναι, το ακούμε συχνά έτσι ως ευχή. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, τι λέμε για τα εγκλήματα πολέμου, τι λέμε για την αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης, για τις συμφωνίες, για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τι λες για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, για τον βομβαρδισμό της Εκκλησίας της Ορθόδοξης του Αγίου Πορφυρίου, που θα πούμε στη συνέχεια. Ξεκίνησαμε λίγο πιο ανάλαφρα την εκπομπή. Αυτό είναι μια πλήρης θέση. Σίγουρα, δεν ξέρω πόσο νέο είναι αυτό, σίγουρα το καινούριο στην πολιτική δεν είναι να ποστάρεις τραγουδάκια στο προφίλ σου, στα social, σαν να είναι, είσαι ένας έφηβος, όπως σωστά γράφτηκε και το σκέφτηκα και εγώ, που θέλει να μιλήσεις έτσι στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και θες να στείλεις ένα μήνυμα που ο άλλος ή άλλη πρέπει να κοιτάξει τους στίχους για να πιάσει το μήνυμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να πω ότι γέλασα πάρα πολύ. Με πιάσε νευρικό όταν είδα αυτή την ανάρτηση. Χθες τη σχολιάζαμε τον Κωνσταντίνο μια μισή ώρα το βράδυ, μία η ώρα ανέβηκε και έτυχε να τη δούμε νωρίς. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστεία τοποθέτηση για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, γεγονός που είναι για τόσο σοβαρό θέμα. Οπότε το να προκαλεί γέλιο είναι ένα έξτρα πρόβλημα, θα ήθελα να πω. Ο Κωνσταντίνος έγραψε κάτι σχετικό σε ανάρτησή του. Επίσης υπάρχει ένα σχόλιο με ερωτηματικό κάτω από την ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, στο οποίο εγώ έχω κάνει χαχά. Ναι. Αυτό το κάναμε, παιδιά. Είναι ο μικρός αγώνας που δίνει η Φάρμα ενάντια στη γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μας λένε εκεί πέρα ότι αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν το έχουμε πιστέψει. Λέμε τώρα κάτι πιο ύπουλο συμβαίνει εδώ πέρα. Μας κάνετε ακόμα πλάκα. Ναι. Οπότε η Φάρμα έχει επέμβει δυναμικά στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάει κάτω από το post του Κασελάκη και έχω σχολιάσει με ένα ερωτηματικό. Και εκτός από αυτό, γιατί τέθηκε σε εφαρμογή ένα πλήρες σχέδιο, κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός επικοινωνιακός του The Press Project, είχαμε Θάνο Καμίλαλη να πατάει χαχά σε αυτό το ερωτηματικό που έβαλα εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δέχτηκε ομοβροντία πιέσεων από τη Φάρμα των Ζώων ο Στέφανος Κασελάκης. Πολλοί με ρωτάνε, Θάνο... Πολλοί με ρωτάτε γιατί ασχολούμαστε. Τι γιατί ασχολούμαστε. Αυτή είναι η αντιπολίτευση από τα αριστερά. Μαζί με το κουμ. Είναι και το κουμ. Πώς το λένε. Εντάξει και το κουκουέ. Και το κουκουέ με την πολύ σωστή του θέση στο Παλαιστινιακό. Πες το όλο. Και το κουκουέ με την πολύ σωστή του θέση στο Παλαιστινιακό. Πες το όλο. Μπράβο. Λοιπόν, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ένα κομμάτι κριτικής από τα αριστερά. Δεν χρειάζεται τώρα να μου κάνετε μαθήματα πόσο δεν ήταν αληθινά αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ και πρόδωσε με τα μνημόνια και καλά να πάθουν και κανένα κλάμα και τέτοια. Εντάξει, ναι, ξέρω κι εγώ. Αυτά λέω, αυτά έλεγα. Δεν, σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω που τα λέτε αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαδικασία εξαέρωσης, διάλυσης κάθε σοβαρότητας, κάθε πολιτικού λόγου, κάθε ανάλυση που θα μπορούσε να προσφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση. Προσοχή, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε τώρα, είναι θεωρητικά, δυνητικά, είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία. Αυτό είναι. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, παρακολουθούμε την πλήρη διάλυση της εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ, την πλήρη γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος ο οποίος διαλύει ό,τι βρίσκει μπροστά του μέσα στο κόμμα, αυτό μαθαίνουμε, και εκφράζεται με βιντεάκια στα social media στα οποία λέει βλακίες. Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Τώρα δεν έχουμε ούτε βιντεάκι. Ανεβάζει βιντεάκι άλλων. Τώρα ανεβάζει. Τώρα ανεβάζει. Ποστάρει τραγούδι στο YouTube. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε καν το βιντεάκι. Γιατί στο βιντεάκι πρέπει να πει κάτι. Δεν αρκεί γεια σα, δύο δευτερόλεπτα. Είμαι με τον άμαχο. Απέναντι σε τι, στην γενοκτονία, στην Ισραηλινή κατοχή, στον πόλεμο, στις προκλήσεις της Χαμάς. Απέναντι σε τι, πρέπει να πεις κάτι στο βίντεο. Πρέπει να μιλήσεις, πρέπει να έχεις θέση. Παρακαλάμε ένα μήνα τώρα για να βρούμε μια θέση. Βρίσκουμε post στο Facebook και στο Twitter. Εντάξει. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γελιοποιεί τον θεσμικό του ρόλο. Έχεις σε μεγάλη υπόλοιψη, θα μου πεις, τον θεσμικό του ρόλο. Ξέρω εγώ, εντάξει. Μέσα σε κάποιο μέτρο, ας πούμε. Αλλά όχι. Δεν νομίζω ότι του αξίζει αυτή η τύχη. Δηλαδή, δεν ψήνεται, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν ψήνεται. δεν αδειάζει. Θα ήθελε να είναι στη Ραφίνα με τον Καναμαλή να παίζει PlayStation. Πώς το λένε. Είναι το αντίστοιχο. Υπάρχει μια διαφορά γενιάς. Δεν θα ήθελε να παίζει PlayStation με τον Καναμαλή. Γιατί PlayStation 5. Και όχι στη Ραφίνα. Αλλά θέλω να πω ότι Fortnite. Υπάρχει αυτό το PUBG. Στοιχείο. Όχι, για να ξέρετε ποιοι. Θα δεν μου αρέσει που μου κάνεις τον έξυπνο τώρα να λες πράγματα που δεν γνωρίζω στο ραδιόφωνο. Και αυτό που γίνεται είναι ότι βλέπεις την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος αδιαφορεί. Πώς το λένε. Μου γράφουν από κάτω. Μου έγραψε τώρα, μου γράψε ένα σχόλιο ότι είναι ομοφοβικό αυτό που έγραψε. Γιατί. Και λέει, αν το διαβάσεις πολύ προσεκτικά, θα καταλάβεις ότι είναι εξόφθαλμα ομοφοβικό. Και λέω, κάτσε, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να θέλει πολύ προσεκτική ανάγνωση. Αλλά, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα πάθος να τον υπερασπιστούν σαν να δεχόταν μια επίθεση λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Ενώ δεν δέχεται αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν είπα αυτό. Καταλάβατε. Και εγώ δεν με νοιάζει. Δεν με αγγίζει να απολογηθώ γι' αυτό, γιατί δεν το έχω κάνει, αλλά αντιλαμβάνομαι την απελπισία των ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι θα μπορούν να κρατιούνται από αυτό, παρεμπιπτόντως, γελιοποιώντας μια συζήτηση που δεν θα πρέπει να γελιοποιήσουμε, γιατί αυτό οι επιθέσεις αυτές υπάρχουν και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να τις αναδεικνύουμε και να τις εντοπίζουμε, θα πρέπει να τις εντοπίζουμε όταν συμβαίνουν, και αυτό που νομίζουν τώρα ότι θα κάνουν είναι ότι ο άλλος θα κολοβαράει στη Νέα Υόρκη την ώρα που γίνονται εκλογές, και άμα του λες που είσαι ρε φίλε, θα σου λένε είσαι ομοφοβικός. Το καλύτερο το έγραψε ο συνήθως ο Σκλήρης, που λένε, μου γράφουν, τον ζηλεύεις επειδή είναι πολύ ωραίος, και λέει ο Σκλήρης είναι ομορφοβικός. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί αύριο το πρωί να τα βροντίξει και να φύγει, γιατί δεν δικαιολογείται να λείπεις από αυτή τη συγκυρία. Και τώρα δεν μπορεί να ανεβάζεις τραγουδάκι. Και κουβέντες αυτές τώρα για την τέχνη που δεν συμβιβάζεται, τώρα είναι τετριμένα για τα κοφίνια. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέγονται. Αυτό που του λένε, δηλαδή που είπε και ο Θάνος τώρα, που είναι λες και γκομενίζεις και στέλνεις τώρα το τραγουδάκι. Αυτά είναι σε ένα. Καλά, δεν θα πω όλοι το έχουμε κάνει. Πολλοί το έχουμε κάνει. Ανεβάζεις τραγούδι και λες μου έκανε like. Στο γιατί δεν με θες, κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς, που θα ανέβαζα εγώ, ας πούμε. Δεν θα ανέβαζα, ξέρω εγώ. Στοίχημα, αλλά τέλος πάντων το αντίστοιχο δικό μου. Και λες, έκανε το είδε το story μου με το. Σαν απόκληρος γυρίζω. Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι θεωρώ πως έχει μια σημασία η διάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είναι ένας πυλώνας άσκησης κριτικής και αυτόν τον χάνουμε. Τώρα γράφετε αυτές τις μέρες ότι δεν το γράψετε και στο chat εδώ πέρα ότι είναι αξιωματική συμπολίτευση, σιγά την αντιπολίτευση που κάνει. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να συμφωνήσουμε από την αρχή. Υπομονή θα μάθει. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό θα ανακοινωθεί τύπου έμαθε. Όχι, είναι η θέση του αρχηγού της αξιωματικής. Ο ίδιος έγραψε ότι είναι η πολιτική θέση. Δεν έσπευσε κάποιος να πει μα τι κάνεις, ποστάρεις τραγουδάκια. Μας ανακοινώνει, κάνει την ανάρτηση και λέει αυτή είναι η πολιτική μου θέση. Μπαίνεις ως δημοσιογράφος και λες τι να κάνω εγώ τώρα. Ποια είναι η πολιτική σου θέση, όλο το τραγούδι. Κάποιοι στίχοι, ποιος στίχος, αυτός που πόσταρε. Πρέπει να κοιτάμε τώρα τους στίχους των Στίχημα και του Θηβαίου για να βγάλουμε την πολιτική θέση του Στέφανου Κασελάκη. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν οι Στίχημα, θέλω να πω. Έχει φανεί, έχω κουτάρει σε αυτήν την εκπομπή Βαστίλη και έχει σχολιαστεί. Γράψτε, ξέρω εγώ, για να κάνουμε και εμείς το engagement. Γράψτε αγαπημένο σας στίχο. Από τραγούδι το στίχημα. Να το κάνουμε όλοι μαζί. Απλώς δεν θα είναι πολιτική θέση για κάποιο ζήτημα. Τι θέλετε, η μέρα που σκεφτήκαμε εμάς. Εναλλακτικό για επόμενο μείζον ζήτημα που θα προκύψει κατά την προεδρία Κασελάκη. Έχουμε μηχανές. Γεράκι στο χώμα. Το γράφουνε τώρα για τις μηχανές. Ο Βαλάντης στον στοίχημα είναι αναρχικός, by the way. Μάλιστα. Δεν κρίνουμε. Δεν κρίνουμε. Το θέμα είναι, παιδιά, να είμαστε όλοι στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη. Αφήστε τώρα τους αναρχικούς. Το θέμα είναι να στηρίξουμε τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα μου γράφετε σχόλια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μαζί σας, μαζί σας. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που να μην έχει ψηφίσει μνημόνια. Μαζί σας. Εντάξει. Δεν διαφωνώ με αυτό, όπως ξέρετε, αλλά ένα μπλοκ σε αυτούς που μας λέει γιατί θα μιλάμε ένα δεκάλεπτο. Όχι, μια σίγαση για τα επόμενα δεκαλεπτά. Λοιπόν, σε ένα ισόγειο μέσα στη Μεσόγειο, η εξωτερική πολιτική. Να, παιδιά, εδώ. Βασικά για το στοίχημα μιλάμε, για τον Κασελάκη. Προφανώς η στοίχημα είναι πολύ πιο πολιτική από τον Στέφανο Κασελάκη. Μην λιδωρηθούν και αυτοί τώρα επειδή ο άλλος πόσταρει τραγούδι τους. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι αυτό δεν είναι αδιάφορο και φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε, όπως λέει το κλισέ, τεκτονικές αλλαγές. Θα γίνει, ρε παιδί μου, θα υπάρξει μια αναδιάταξη. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει. Όποιος νομίζει δηλαδή ότι δεν είναι σημαντική η αναδιάταξη σε κοινοβουλευτικό επίπεδο την περίοδο των μνημονίων, όταν έπεφτε το ΠΑΣΟΚ, ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβαινε η Χρυσή Αυγή. Τώρα, αν νομίζει κανείς ότι αυτά δεν είχαν σημασία, χαιρετίσματα, παιδιά. Και εσείς που βαριέστε, δηλαδή, χαιρετίσματα. Δεν πειράζει, θα το καταλάβετε. Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Αυτό συμβαίνει. Θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι φαίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις αυτές που θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ θα επιδεινωθούν με τις ευρωεκλογές. Κανείς δεν προβλέπει ποτέ με ακρίβεια το τι θα συμβεί. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου συμβαίνουν αλλαγές. Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλες οι αναταράξεις. Σας φαίνεται η ίδια η Βουλή που είχαμε μετά τα μνημόνια? Επειδή δεν ήταν η ίδια η Βουλή που είχαμε μετά τα μνημόνια και επειδή δεν είναι το ίδιο όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί εκ των υστέρων να λέτε σιγά το ίδιο είναι, μνημόνια υπέγραψαν, αλλά το γεγονός ότι δόθηκε μια ευκαιρία, προδόθηκε και καταλιδωρήθηκε κάθε λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί εναντίον της λιτότητας και μαζί είχαμε κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και είσοδο των Ναζί στη Βουλή, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι ασήμαντα αυτά. Δεν είναι ασήμαντα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει το κοινοβούλιο, δεν πειράζει, ούτε εμένα. Αλλά χρειάζεται να μπορούμε παρόλα αυτά να καταλάβουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας και πότε αυτό έχει μια σημασία που ξεπερνά την περιπτωσιολογία για το έτσι είπε ο ένας και έτσι είπε ο άλλος. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου, η εκτίμησή μας, και γι' αυτό το συζητάμε εδώ πέρα, είναι ότι συμβαίνει κάτι σοβαρότερο από το έτσι είπε ο ένας και έτσι είπε ο άλλος. Αυτό που συμβαίνει είναι αναδιάταξη στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Και ξαναλέω, θυμηθείτε τι συνέβη πριν από μια δεκαετία και θα καταλάβετε ότι δεν είναι αδιάφορο. Όταν είχαμε νεοναζί στη Βουλή δεν ήταν αδιάφορο. Όταν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν ήταν αδιάφορο. Ανεξάρτητα από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε μέχρι τέλους. Δεν ήταν αδιάφορο γιατί αυτό που έχουμε με μια έννοια προκύπτει από εκεί. Εγώ τη συμμερίζω με αυτή την ανάλυση. Συμμερίζω με την ανάλυση ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύεται με το δεν υπάρχει εναλλακτική, μετά προφανώς θα του γυρίσει μπούμεραγκ και θα υπάρχει μόνο επικοινωνία εκεί που δεν υπάρχει εναλλακτική. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε μπροστά μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι αδιάφορο. Αυτά. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα πανηγυρίζουν τα τρόλ για το ότι έκλεισε η ομπρέλα. Είναι ένας παράλληλος κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά, εγώ την παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση από ενδιαφέρον. Υπάρχουν τόσες θεωρίες συνωμοσίας, τόσα fake news, μια τόσο μεγάλη και ισχυρή θεωρία του εσωτερικού εχθρού μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν βγαίνει από αυτό. Είναι λούπα. Δηλαδή το σενάριο ότι για όλα φταίει μία τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία υπονόμευε και αλλιώς ο Τσίπρας θα έχει κερδίσει 5 εκλογικές αναμετρήσεις και αυτοί δεν άφησαν και τώρα αυτοί δεν θα αφήσουν. Πρώτον, είναι θεωρία εσωτερικού εχθρού, να το πούμε ξεκάθαρα. Δεύτερον, δεν λέει πολλά για το ηγετικό προφίλ του Αλέξη Τσίπρα που ήθελε να τα κάνει και δεν τον άφησαν. Τρίτον, δεν ισχύει. Δεν έγινε έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν αθώνει προφανώς. Είναι από τα πιο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα είναι ότι η αριστερή φωνή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, η φωνή της ομπρέλας, είναι ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο άνθρωπος του Τρίτου Μνημονίου. Εμένα μου φαίνεται από τα πιο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα αυτό. Είναι στις μεγαλύτερες αντιφάσεις που μπορεί να βρει κανείς. Δεν έχει κανένα διάθεση να υπερασπιστεί την ομπρέλα. Δείτε, να σκοπήσει επί Τσακαλώτου, καλά χαμός. Αλλά είναι ένας παράλληλος κόσμος το οποίο έχει χάθει κάθε επικοινωνία και κάθε λίγο επαφή με την πραγματικότητα. Γύρω από το γιατί χάσαμε, γιατί δεν πείσαμε, γιατί απογοητεύσαμε. Από τέτοια κρίσιμα ερωτήματα. Όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την αξιωματική αντιπολίτευση που είχε μια μοναδική, ίσως, ελπίζω όχι μοναδική, για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικά για αριστερό κόμμα, ευκαιρία να τα κάνει το 2015. Όλη αυτή η αυτοκριτική έχει χαθεί πίσω από το ότι okay, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, όποιος δεν μας αρέσει η φάτσα του, μας υπονόμευε και είναι βαρύδι. Δεν είναι όλα τόσο απλά. Μην μιλήσω για τα fake news στην προεκλογική περίοδο, για τα δίθεν SMS, για τις επιθέσεις που συνεχίζει να δέχεται, ας πούμε, η Αχτσιόγλου, που τολμάει να μην συνεργαστεί με τους ανθρώπους που τη βρίζανε, π.χ. Για τη δίθεν ενότητα που σημαίνει θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε στο κόμμα και 55% αποδεχτείτε το. Δεν θα πάει καλά αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με κάποια ψυχραιμία. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι παρόλο την επιθετικότητα προς τον Κασελάκη, δεν θέλω να είμαι επιθετικός προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου φαίνεται παράλογο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το καιρό που κυβερνούσε, προφανώς το κάνεις με όλο σου το πάθος. Γιατί κυβερνάει. Τώρα είναι στη φάση που τρώει απανωτές εκλογικές φαλιάρες και μετά χάνουνε το κόμμα. Χάνουνε το κόμμα. Οπότε τώρα σε αυτή την φάση, ας πούμε, να εκφράσει κανείς τη χερεκακία του, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό. Κάντε το, δεν σας λέω εγώ τι να κάνετε, άμα σας αρέσει, άμα είστε τέτοιοι. Απλώς εμένα δεν με ικανοποιεί αυτή. Δεν μου φαίνεται ότι έχει κάποια αναλυτική αξία και δεν μου ταιριάζει και από άποψη συμπεριφοράς, ας πούμε, να το κάνω. Οπότε αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα, πώς να το πω, ανάλυσης. Δεν είναι κάποια διαφορά στην ανάλυση. Δεν έχει κάποια αξία δηλαδή ως προς την κατανόηση της κατάστασης. Ως προς την κατανόηση της κατάστασης, η εκτίμησή μου είναι ότι έχει μια σημασία αυτό που γίνεται τώρα και είναι αυτή που σας λέω. Τουλάχιστον σας εξηγώ την εκτίμησή μου. Δεν λέω δεν έχει συμβεί ακόμα. Είμαστε στη φάση που το παρακολουθούμε. Αυτό που έχει συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άνοιγμα της ψαλίδας. Η τάση είναι πτωτική. Το είδαμε και στις δημοτικές εκλογές. Τώρα θες επειδή δεν έκανε καλή επιλογή, αλλά πάλι και αυτό ΣΥΡΙΖΑ είναι που δεν την έκανε την καλή επιλογή. Αλλά έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος οραματιζόταν ότι θα. Ή έλεγαν ψέματα στον κόσμο τους κάποιοι, όπως ομολόγησαν, ότι θα είχαν ένα ντέρμπι εκεί πέρα και θα είχαμε αγωνία και ξενύχτια και τι θα γίνει και ποιος θα εκλεγεί. Και τελικά καταλήξαμε σε μια τρομερή νίκη, σαν θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας και με την ψαλίδα να επιδεινώνεται για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον. Δεν έχει σημασία σε αυτό ότι έχασε ο Μπακογιάννης, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να κερδίσει πουθενά. Οπότε αν σας φαίνεται τώρα ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για να πείτε νια-νια-νια, εγώ τα έλεγα, φάτε την ψηφίζετε μνημόνια, κάντε το δηλαδή. Απλώς εγώ πιο πολύ ενδιαφέρομαι να καταλαβαίνω τι γίνεται και με τον Κασελάκη μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινός κόσμος. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι κοινό με τον κόσμο που υποστηρίζει άκρητα τον Κασελάκη. Δεν μπορώ να βρω, αλήθεια τώρα, δεν μπορώ να βρω κάτι κοινό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης. Είναι οι άνθρωποι που επειδή τους είπαν τα κανάλια ότι έχει γκέλ επικοινωνιακό, λένε α, ωραία, θα νικήσει. Γιατί για τον Κασελάκη δεν μπορείς να πεις τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αρετή. Θεωρώ ντροπή να λέγονται πράγματα που σχετίζονται με το βιογραφικό του. Ντροπή. Είναι δηλαδή η υιοθέτηση μιας κουλτούρας, μιας δεξιάς κουλτούρας επιτυχίας στα δικά μας πράγματα που όποιος τα λέει αυτά, το απλώς δεν έχει καταλάβει ποιανού είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί. Το να φέρνουμε εμείς τώρα επιχειρήματα αριστείας στην κουβέντα και να λέμε αυτός που ήταν στην Goldman Sachs, άρα θα κυβερνήσει καλά τη χώρα, και ο άλλος ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Θα χειριστεί τώρα τα θέματα, τα υποτιθέμενα ευαίσθητα, τα εθνικά, που πρώτη φορά που πήγε να μιλήσει και δεν ήξερε τώρα πού πάνε τα τέσσερα. Δεν είναι. Δεν έχω τίποτε κοινό εκεί πέρα. Απλώς αυτό που βλέπω είναι ότι παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο διαλύεται η συζήτηση και διαλύεται η συζήτηση δίπλα σε πράγματα τα οποία μου φαίνονται σοβαρά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, ιστορικά πάρα πολύ σπουδαίο για την κουλτούρα της αριστεράς, που είναι η συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό, και βλέπεις την στάση που έχει κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επαμφωτερίζουσα και χλιαρή ή σε κάποιες περιπτώσεις απλώς πάρα πολύ, πάρα πολύ κακή. Και λέμε ότι την ώρα που συμβαίνει αυτό, περιμένεις να δεις τι στάση θα κρατήσουν. Συνεπώς, δεν νοιάζει. Ναι. Πάμε στα σοβαρά. Χθες στην Γάζα είχαμε τον βομβαρδισμό μιας ελληνοορθόδοξης εκκλησίας. Ενός θρησκευτικού θεσμού που έχει έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για την Μονή του Αγίου Πορφυρίου. Χριστιανικό μνημείο χρονολογούμενο από τον 10ο αιώνα. Από το πλήγμα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ηγουμένου, του κυρίου του Αρχιεπισκόπου Τιβεριάδος του Αλεξίου, έχουν δολοφονηθεί 18 εκ των περίπου 400 αμάχων. Υπάρχει ανακοίνωση του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, που είναι κάπως ξεκάθαρο στο ποιος φταίει, καθώς εκφράζει τη στεναρωτέραν καταδίκην αυτού για την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, η οποία έπληξε των εκκλησιαστικών χώρων αυτού εις την πόλη της Γάζης. Από αυτά εγώ βγάζω ότι είναι Ισραηλινός ο βομβαρδισμός. Σύμφωνα με το... Δεν ξέρω αν το Πατριαρχείο τώρα βιάζεται και παίρνει θέση πολιτική. Μπορεί να μην φτάνουν εκεί οι εικόνες. Ναι. Επίσης το έβλεπα και τον... Ο Ισραηλινός στρατός είναι στο πρώτο βήμα του να αποφύγει την ευθύνη. Λέει το κοιτάμε. Ήταν η πρώτη αντίδραση στο γαλλικό πρακτορείο του εκπροσώπου που λέει δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί προφανώς όλοι όταν είναι σε πόλεμο επιβεβαιώνουν άμεσα ότι χτυπάνε εκκλησίες, βομβαρδίζουν εκκλησίες με αμάχους που πηγαίνουν να βρουν καταφύγιο εκεί. Είναι άνθρωποι που δεν λέει, έχουν σπίτια και ναι, έχουν καταφύγιο εκεί πέρα. Και σου λέει το κοιτάμε. Είναι κοντά, όπως διάβαζα, στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο που χτυπήθηκε, ναι, που βομβαρδίστηκε πριν δύο μέρες. Και ένα ερώτημα εδώ είναι το πώς τοποθετήθηκε η Ελλάδα. Λοιπόν, σας διαβάζω την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουμε το γραφικό. Να πούμε πρώτα ότι, είναι, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάρει διαβεβαιώσεις από το Ισραήλ ότι αυτή η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου δεν θα χτυπηθεί από τους βομβαρδισμούς. Μπράβο, Κυριάκο. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την απώλεια ζώων που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτίριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην Γάζα. Προσέχουμε τη διατύπωση. Είναι η απώλεια ζώων που προκλήθηκε. Προκλήθηκε. Mm-hmm, ναι. Ποτέ είναι αρχιτική σύνταξη. Είναι ένα χτύπημα. Δεν είναι κάποιος που χτυπάει. Χτύπημα με σφυρί. Ναι, και είναι ένα κτίριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Εντάξει, και λέει: εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη. Δηλαδή δεν λένε αδιαφορούμε, ας πούμε. Θα μπορούσαν να λένε ότι αδιαφορούμε. Αλλά όχι, mm-hmm, εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη. Πολύ ωραία. Για την απώλεια ζώων. Αυτές οι ζωές χάθηκαν όπως χάνεται, ας πούμε, ένα ξυσμένο μολύβι. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός χτυπήματος που το κάνει κάποιος, που υπάρχει ένα υποκείμενο εδώ πέρα που κάνει. Ναι, κάποιος ρίχνει τη βόμβα στο κεφάλι κάποιου. Ακριβώς. Όχι, υπάρχει ένα χτύπημα που το οποίο οδηγεί σε απώλεια. Mm. Μην βλέπετε ότι είναι πέντε σειρές η ανακοίνωση. Θα, ναι, πήρε ώρες για να βγει αυτή, ναι, αυτή αυτές, ναι, οι φράσεις. Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται. Ωραία, Θάνο. Είμαστε με τον άμαχο. Ωραία. Και να γίνονται σεβαστές, και προσέξτε εδώ τις τελευταίες τρεις λεξούλες, από κάθε πλευρά. Τα ακούτε οι Παλαιστίνοι? Να μην χτυπάτε τις εκκλησίες σας. Mm-hmm. Δηλαδή και οι Παλαιστίνοι να μην χτυπάτε τις εκκλησίες σας, που δεν έχουμε κάποια ένδειξη έστω ότι έγινε. Και οι Ισραηλινοί, όπως λέει το ίδιο το Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ, να μην χτυπάτε τις εκκλησίες. Που έχουν μέσα αμάχους και τους δολοφονείτε. Έχει γράψει ο Καλλιντέρης στο Κοσμοδρόμιο έναν σχολιασμό για αυτό το κείμενο με τίτλο «Όχι στο όνομά μας», αν θυμάμαι καλά, ναι, «Όχι, ναι, όχι στο όνομά μας». Και κοιτάξτε να δείτε, οι ζωές χάθηκαν, το χτύπημα δεν έχει υποκείμενο, ήταν παρακείμενο, οπότε δεν χρειάζεται να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει καταδίκη, ούτε κάποια πρωτοβουλία, λέει. Υπάρχει μόνο η οδύνη και υπάρχει αυτό το φοβερό από κάθε πλευρά, λες και απειλούνται, μας λέει ο Καλλιντέρης, από όλες τις πλευρές. Και δεν απευθύνει κανένα λόγο συμπαράστασης στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Και να πούμε εδώ πέρα, είναι αυτό που λέμε εγκεφαλικά σε φασίστες, ότι έχουμε από τη μια μεριά τον ελληνικό αντισημιτισμό να συντάσσεται με το Ισραήλ. Αν χρειαστεί να ζητήσει και συγγνώμη για το παρελθόν, ζητάει και συγγνώμη για το παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς δεν παίζουν κανένα ρόλο οι απόψεις. Αυτό είναι πάντα με τον ισχυρό. Οι αρχές. Αυτό είναι πάντα με τον ισχυρό. Στο παρελθόν και με τα γνωστές συνέπειες, οι Εβραίοι ήταν ο ορισμός του αδύναμου απέναντι στην πανίσχυρη ναζιστική μηχανή. Τώρα ο ισχυρός σε αυτή την περίπτωση είναι το κράτος του Ισραήλ, όχι ο Ισραηλινός λαός. Και εδώ το κράτος του Ισραήλ. Είσαι πάντα με τον ισχυρό. Μια χαρά. Και εδώ χτυπιέται μια χριστιανική εκκλησία, ένας χριστιανικός ναός. Να πούμε ότι είχαμε συνεννοηθεί για να έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, την ανακοίνωσε κιόλας η Λαμπρινή, δεν έχει σταθεί δυνατόν να επικοινωνήσουμε. Είχαμε προφανώς κανονίσει με τον άνθρωπο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, οι συνθήκες τώρα εκεί πέρα είναι, ας μην πούμε απλώς, απρόβλεπτες, όπως είναι όταν κανείς έχει δυσκολίες, είναι εμπόλεμες. Συνεπώς, κάποια άλλη στιγμή θα την έχουμε την επικοινωνία, αλλά τώρα την ώρα την προγραμματισμένη που το είχαμε πει, δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό να μιλήσουμε. Ναι, και το πιο εύκολο. Οπότε να πούμε ότι η ανακοίνωση του Πατριαρχείου λέει ότι είναι έγκλημα πολέμου και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα μέρος στο οποίο πηγαίνουν και βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι για να προστατευτούν, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ό,τι καταλαβαίνει το Υπουργείο, ας κάνει. Ο Καλδέρης λέει όχι στο όνομά μας. Εμείς να πούμε ότι εντάξει, ποτέ στο όνομά μας. Αλλά βήμα-βήμα εδώ πέρα παρακολουθούμε την κλιμάκωση της υποκρισίας. Κάναμε και μια κουβέντα χθες εκτός αέρα για τους Financial Times, έτσι δεν είναι? Ναι, και βλέπα το σχόλιο τώρα της Κορτ Λίνουξ που λέει: το Ισραήλ όσο περνούν οι μέρες χάνει όλο ένα και περισσότερο τα όποια ηθικά πλεονεκτήματα είχε μέχρι στιγμής. Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις αντίθεσης από τους υπόλοιπους Εβραίους στη δράση του Ισραήλ. Η Δύση γενικά χάνει το όποιο ηθικό πλεονέκτημα, από ό,τι φαίνεται. Και δεν το λέμε εμείς οι κακοί, οι αντιδυτικοί, που δεν θέλουμε το δυτικό πολιτισμό και άμα δεν σας αρέσει να πάτε στην Βόρεια Κορέα ή δεν ξέρω πού, όπως θα μας απαντούσε κάποιος. Υπάρχει ένα άρθρο στους Financial Times, το οποίο έχει τίτλο που λέει ότι η βιασύνη της Δύσης να υποστηρίξει το Ισραήλ μειώνει, διαβρώνει συγκεκριμένα, την στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην Ουκρανία. Έχει αναφορές και πηγές από διπλωμάτες, δυτικούς υπαλλήλους. Ένας, για παράδειγμα, λέει: σίγουρα έχουμε χάσει τη μάχη στον Παγκόσμιο Νότο. Όλη η δουλειά που κάναμε με τον Παγκόσμιο Νότο όσον αφορά την Ουκρανία έχει χαθεί. Ξεχάστε τους κανόνες, ξεχάστε την παγκόσμια τάξη, δεν θα μας ακούσουν ποτέ ξανά. Αυτό που είπαμε για την Ουκρανία ισχύει και για τη λωρίδα της Γάζας. Διαφορετικά θα χάσουμε όλοι μας την εξουσία. Βραζιλιάνοι, Νοτιοαφρικάνοι, Ινδονήσιοι, γιατί να πιστεύουν ακόμη και σε αυτά που λέμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Το άρθρο, να επαναλάβω, είναι στους Financial Times. Είναι όλο αυτό. Είναι η προσπάθεια ουσιαστικά της ευρωπαϊκής διπλωματίας και αμερικάνικης διπλωματίας να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο μέτωπο για τη στήριξη της Ουκρανίας, απομονώνοντας το αντίπαλο δέος, που είναι η Ρωσία και κατ' επέκταση η Κίνα. Το ξανασχολιάζουμε και σε άλλη εκπομπή, ότι ο πλανήτης δεν είναι ο μικρόκοσμός μας, δεν είναι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πλανήτης γενικά έχει 6 δισεκατομμύρια κόσμο. Άμα το δείτε στο χάρτη, ποιες είναι οι χώρες της Δύσης και ποιες είναι όλες οι υπόλοιπες, είναι πολλές, να το πω έτσι. Μια 350αριά. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν ψήνονται απαραίτητα από το μεγαλείο της Δύσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλο αυτό. Και διακρίνουν την υποκρισία. Και παράλληλα έχεις την άλλη πλευρά που προσπαθεί φυσικά να εργαλειοποιήσει αυτό που συμβαίνει για να πει σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ήδη πάρα πολλά παράπονα, βλέπει απεικιοκρατία, από την Δύση και να πει: να βλέπετε την υποκρισία. Αυτοί είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοί μας κάνουν κήρυγμα. Αυτό το πράγμα εξελίσσεται σε διπλωματικό επίπεδο συνέχεια. Αυτό το βλέπει ο υπόλοιπος πλανήτης. Όταν ο Biden πάει και σφίγγει, αγκαλιάζει τον Νετανιάχου μετά το νοσοκομείο, την ώρα που στον αραβικό κόσμο έχει μαζικότατες διαδηλώσεις χιλιάδων υπέρ της Παλαιστίνης ακαριαία. Αυτό το βλέπει ο πλανήτης. Αυτό ναι. δημιουργεί χάσμα ναι. σε όλο αυτό το ζήτημα. Και όταν λέμε ότι το βλέπει ο πλανήτης, θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, εδώ είναι κοινικοί υπολογισμοί, κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, κανείς δεν παίρνει τις μετρητής στις δημόσιες δηλώσεις. Αλλά προφανώς την ώρα που γίνεται αυτό, ο πολιτικός, ο γεωπολιτικός στην προκειμένη περίπτωση αντίπαλός σου, θα εντοπίσει και θα αναδείξει αυτή σου την ασυνέπεια, την υποκρισία και θα πει παιδιά μη μας λέτε εσείς τώρα για τον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο και αυτά σας είδαμε. Για μας που δεν παίζουμε κάποιο γεωπολιτικό παιχνίδι αλλά προσπαθούμε να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε καθαρότερα τι συμβαίνει και τι θα έπρεπε να προκρίνουμε με τη δική μας σκέψη προκειμένου να έχουμε έναν κόσμο δικαιότερο. Προφανώς αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα αποκαλύπτει μια τρομερή υποκρισία εκ μέρους της Δύσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι πόσο θα συντηρήσεις την επικαιρότητα το rave party. Θυμηθείτε ότι η προσπάθεια των πρώτων ημερών ήταν αυτή. Είχαμε περάσει, είχαμε φτάσει μια εβδομάδα και βλέπαμε ακόμα, ενώ είχαμε θύματα και θύματα αμάχους από την πλευρά των Παλαιστινίων, εμείς εξακολουθούσαμε να βλέπουμε τις ίδιες φωτογραφίες και τις ίδιες συνεντεύξεις από την ίδια πλευρά. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Από ένα σημείο και μετά λέμε ότι τώρα είναι η εκκλησία, πριν ήταν το νοσοκομείο που είναι χτυπήματα με εκατοντάδες αμάχους. Δεν είναι πολύ εύκολο να συντηρήσεις μια συζήτηση από την πλευρά που σε βολεύει όταν τα εγκλήματα είναι διαρκή. Αυτό είναι. Ναι. Παράλληλα, στην Αμερική είχαμε το διάγγελμα του Biden που συνέδεσε, δηλαδή αυτό το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα, το να συνδέσεις την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή που ετοιμάζει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Για κάποιο λόγο ο πρόεδρος τον είπε, βασικά για κάποιο λόγο, για γνωστούς λόγους προσπαθεί να το συνδέσει. Στο διάγγελμα του Biden χαρακτήρισε διπλή απειλή τη Χαμάς και τον Πούτιν, το οποίο όταν τα βάζει στην ίδια φράση δύο τέτοιες διαφορετικού τύπου κρίσης δεν έχει κανένα νόημα. Είναι όπως λέγαμε εμείς με αφορμή την ΑΔΑΕ, Πούτιν Ράμος Ερντογάν. Πήγαμε στο Χαμάς Πούτιν. Γιατί χρειάζεται να βρει χρηματοδότηση και για την Ουκρανία και για το Ισραήλ? Είχε πολύ αυτοαποθέωση το διάγγελμα και οι Αμερικανοί που είμαστε παγκοσμίως στο ηγετικό κράτος, είχε τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Είχε και ένα σημείο που λέει να πληρώσουμε για να μην χρειαστεί να πολεμήσουμε εμείς, ουσιαστικά για να μην πεθάνουν Αμερικανοί στρατιώτες. Οπότε μια παραδοχή ότι γίνονται δικοί μας πόλεμοι σε Ουκρανία και Ισραήλ. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι θα εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση. Είναι κάπως μεγάλη. Θέλω να πω, είναι μερικά δισεκατομμύρια. Αυτό. Και φαίνεται ξανά να υπάρχουν αναφορές και δηλώσεις που λένε ότι πλησιάζει η χερσαία εισβολή των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Λοιπόν, Θάνο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Θα μπορούμε να έχουμε την συνέντευξη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν έχει αναφερθεί πολύ στην επικαιρότητα, αλλά υπάρχει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Έχει να κάνει με την αναστολή λειτουργίας της δραματικής σχολής του Διπεθέ Πάτρας. Δηλαδή έχει ξεκινήσει, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει κανονικά το έτος, δεν έχει ξεκινήσει. Από ό,τι καταγγέλλεται, αυτό σχετίζεται και με τις ενέργειες κυβέρνησης πέρσι στα πλαίσια της διαμάχης που υπήρχε με το ΠΙΔΕΛΤΑ που υποβάθμιζε τα πτυχία των καλλιτεχνών. Για να μας τα εξηγήσει καλύτερα, έχουμε στο τηλέφωνο την Ασημίνα Χριστοπούλου, είναι σπουδάστρια στην δραματική σχολή του ΔΠΘ. Ασημίνα, μας ακούς, καλησπέρα. Είναι καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, είναι η δραματική σχολή και το θεατρικό εργαστήρι που δεν έχουν ανοίξει, είναι... Ναι, ακριβώς. Σίγουρα πείτε και όλους τους οργανισμούς του ΔΠΘ, αλλά αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο η δραματική σχολή. Γι' αυτό είμαι εγώ θα μιλήσω και το θεατρικό εργαστήριο, σαφώς δεν το μειώνω. Ωστόσο, όταν μιλάμε για μια δραματική σχολή, μιλάμε για σπουδαστές τριών ετών. Αυτή τη στιγμή είμαστε το δεύτερο και το τρίτο έτος, γιατί το πρώτο, ενώ έχουν γίνει εισαγωγικές εξετάσεις, σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα, άρα τα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα. Μιλάμε για καθηγητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Και η δραματική σχολή του ΔΠΘ Πάτρας είναι μια σχολή που έχει 10 χρόνια λειτουργίας, έχει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο διδακτικό προσωπικό και καθώς και στις αποφάσεις των εκάστοτε καλλιτεχνών στο τι επίπεδο θέλουν να φτάσουν στη σχολή. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά δυστυχώς είμαστε θύματα της σκία και όλων των αποφάσεων που φωνάζαμε τότε ότι θα έρθουν, σαφώς δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, φωνάζαμε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες και ήρθαν. Αυτό ισχύει γενικά. Φωνάζαμε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες και ήρθαν. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει, δηλαδή τι προβλέπετε για τους μισθούς, πώς μειώνονται και γιατί γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να έρθουν. Θες λίγο να μας περιγράψεις την κατάσταση, να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκε σε αυτό το αδιέξοδο. Φυσικά. Λοιπόν, έχει βγει το Φεβρουάριο μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία κατατάσσει τους καλλιτέχνες σε ένα ενιαίο μισθολόγιο και αφορά τους καλλιτέχνες που προσλαμβάνονται σε δημόσιο ή σε κοινοφελείς επιχειρήσεις που πάγονται στον ΟΤΑ. Εμείς, ως ΔΠΘ Πάτρας, υπαγόμαστε στο Δήμο και υπαγόμαστε σε κοινοφελή επιχείρηση. Άρα, η κοινή υπουργική απόφαση μας αφορά. Αυτό όμως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι καθηγητές μας εμάς είναι ορομίλιστοι. Δηλαδή, έρχονται, κάνουν μια σύμβαση και διδάσκουν την εβδομάδα από 2 έως 10 ώρες ανάλογα τον κάθε καθηγητή και το κάθε μάθημα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από εκεί που έφερναν 20 με 30 ευρώ την ώρα, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι ορομίστη, τώρα με αυτή τη συνθήκη το ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα με την ΚΙΕ, τους κατατάσσει στα 7 ευρώ την ώρα. Δηλαδή ένας καθηγητής ο οποίος έχει 5 ώρες θα πάρει 35 ευρώ την εβδομάδα. Ή αντίστοιχα να έχει 10 ώρες που είναι το μάξιμο, θα πάρει 70 ευρώ την εβδομάδα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι μη βιώσιμο για εργασιακά για έναν καθηγητή. Είτε προέρχεται από την Αθήνα, είτε προέρχεται από την Πάτρα, γιατί έχουμε και από τις δύο πόλεις καθηγητές. Με αποτέλεσμα, οι καθηγητές να μην συνεννοούν να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση που θα ορίζεται από το νέο μισθολόγιο με αυτά εργασιακά δεδομένα. Αντίστοιχα και το ΔΠΘ έχει εναντιωθεί σε αυτό. Ωστόσο, εμάς μας κοινοποιήθηκε πολύ αργότερα από ότι το έμαθε η διοίκηση. Δηλαδή, από ό,τι εμάς μας αναφέρει και η διοίκηση το έμαθε 5 Σεπτέμβρη, καλεί τους καθηγητές να κάνουν εξετάσεις χωρίς να το γνωρίζουν, εισαγωγικές, να μπει δηλαδή το πρώτο έτος. Και στις εξετάσεις κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ενημερώνονται κάποιοι καθηγητές που ήταν παρόντες και οι υπόλοιποι ενημερώθηκαν πολύ αργότερα με email. Εμείς λοιπόν, σαν σπουδαστές, ενημερωθήκαμε μία μέρα πριν. Δηλαδή, εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ενημερωθήκαμε 1η Οκτώβρη, ενώ 2 ξεκινάγαμε σχολή. Ξέραμε ότι απλά ξεκινάμε τη σχολή μας 2 Οκτώβρη, όπως όλες τις σχολές στην Ελλάδα. Οπότε ξαφνικά σας έρχεται ένα mail, να βάζω, που λέει αναβάλλεται παόριστον. Ναι, περιμέναμε πρόγραμμα σπουδών και ξαφνικά μας έρχεται ένα mail το οποίο λέει ότι έχουμε πρόβλημα με τη συμβάση της υπουργικής απόφασης, αναστέλλει τη λειτουργία της σχολής. Αμέσως καλούμε την επόμενη μέρα τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια συνάντηση να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Εκεί μας γνωστοποιήθηκε και ότι το έμαθε 5 Σεπτέμβρη ότι μετά στις 15 Σεπτέμβρη ο ίδιος έστειλε μια επιστολή στον Υφυπουργό, τον κύριο Δήμα, και στις 25 Σεπτέμβρη στην κυρία Μενδώνη, τον Υπουργό Πολιτισμού. Δεν είχε λάβει κάποια απάντηση μέχρι τότε, δεν είχε βρει κάποια λύση μέχρι τότε, όπως δεν έχει βρεθεί και μέχρι τώρα. Και είναι αυτό το γεγονός. Από τότε και μετά, εμείς σαν Σωματείο Σπουδαστών δραστηριοποιηθήκαμε πάρα πολύ, κινητοποιηθήκαμε, απευθυνθήκαμε με τη δική μας πρωτοβουλία σε όλα τα ΔΠΘ για να δούμε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο, η δική μας διαφοροποίηση είναι ότι το ΔΠΘ της Πάτρας είναι το μόνο που έχει γραμματική σχολή. Ναι. Όλα τα ΔΠΘ αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό επηρεάζει και τις συλλογικές συμβάσεις που δεν μπορούν να υπογραφούν με το ΣΕΗ, επηρεάζει και τις εργασιακές συνθήκες τους επαγγελματίες ηθοποιούς της παραγωγής των ΔΠΘ. Αλλά όλα τα ΔΠΘ μας παρότρινε ότι επειδή είναι κάτι που το ξέρανε ήδη εκείνοι, το να το τρέξουμε εμείς λόγω της γραμματικής σχολής, γιατί πάει πάρα πολύ αργά η όλη διαδικασία, όπως γνωρίζουμε πάντα στην Ελλάδα, και εμείς είμαστε σε μια πολύ ωριακή κατάσταση που δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Εμείς προερχόμαστε και από όλους αυτούς τους αγώνες με το ΠΙΔΕΛΚΑ, που το ξέρετε πολύ καλά και το είχατε στηρίξει και εσείς. Εμείς είμαστε σε καταλήψεις 3 μήνες και στη σχολή και μετά και στο θέατρο Απόλλων. Οι καθηγητές μας έχουν παρετηθεί 2 μήνες. Οπότε είμαστε ήδη εξουθενωμένοι και ψυχικά και οικονομικά και καλλιτεχνικά. Γιατί μετά όλο το έτος για να καλυφθεί, για να αναπληρώσει πολλά πολλά προβλήματα. Και ξαφνικά μας αντιμετώπισε και με ένα κλείσιμο σχολής, το οποίο υπερβαίνει κάθε λογική αυτή τη στιγμή. Οπότε εμείς ήρθαμε σε κινητοποίηση, έχουμε δικτυωθεί με όλους τους σπουδαστές και ξεκινάει το σπουδαστικό κίνημα ξανά έναν αγώνα. Έχουμε μιλήσει με τους βουλευτικούς εκπροσώπους και πιέζουμε. Έχουμε στείλει από την πρώτη στιγμή επιστολές και καλούμε σε συνάντηση στο Υπουργείο. Έχουμε δικτυωθεί με τα υπόλοιπα ΔΠΘ. Είμαστε σε πλήρη σύμπραξη με τους καθηγητές μας. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που πλήττονται περισσότερο είμαστε εμείς και οι καθηγητές μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κεντρικό αίτημα εδώ προφανώς είναι να ξεκινήσει η σχολή, να είναι όλα έβριμα, αλλά υπάρχει κάποια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή είναι να εξαιρεθεί το ΔΠΘ Πάτρας από το ενιαίο μισθολόγιο, όπως εξαιρέθηκε το Εθνικό και το Κουθουβουέ. Το αίτημά μας είναι να εξαιρεθούν τα ΔΠΘ αρχικά, γιατί εμείς πάντα παλεύουμε όχι μόνο με ένα σπουδαστικό γνώμονα, αλλά πάντα παλεύουμε καλλιτεχνικά και για τα εργασιακά δικαιώματα. Ωστόσο, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, έχουμε προτάξει το να εξαιρεθεί η δραματική σχολή και να εξαιρεθεί το ΔΠΘ Πάτρας, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη και των υπόλοιπων ΔΠΘ, λόγω του επιτακτικού της ανάγκης του χρόνου. Αν εμείς άμεσα δεν ξεκινήσουμε τη σχολή, λόγω νόμου, με βάση το διάστημα που έχει χαθεί, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν άμεσα δεν ξεκινήσει, μετά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει λόγω άλλων παραγόντων. Οπότε πιεζόμαστε από παντού. Άρα η πρόταση μας είναι αυτή. Ήρθαμε και σε μία επικοινωνία, ήταν η πρώτη ανταπόκριση από το Υπουργείο μετά από τόσο καιρό, με τον νομικό σύμβουλο του κ. Δήμα, του Υφυπουργού Πολιτισμού, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι. Οπότε καταθέσαμε και την πρότασή μας και νομικά, με βάση νόμους, πώς μπορεί να γίνει. Και εφόσον έχουμε το ίδιο καθεστώς με το εθνικό και το κρατικό, δεν είναι ένα παράλογο αίτημα. Γιατί μιλάμε για έναν καλλιτεχνικό οργανισμό που φέρει και μια δραματική σχολή. Καταθέσαμε την πρότασή μας. Δεσμεύτηκε ότι ο Υφυπουργός είναι σύμφωνος στο να συμβεί, αλλά επειδή αποτελεί κοινή υπουργική απόφαση, θα πρέπει να συνενέσουν και τα άλλα δύο Υπουργεία, το Οικονομικό και το Ιστορικό. Οπότε τώρα είμαστε αυτό γίνεται την Τρίτη. Είμαστε σε αναμονή να πάρουμε μια απάντηση το πώς προχωράει το θέμα. Αλλά παρόλα αυτά, εμάς αυτό δεν μας ικανοποιεί, γιατί έχουμε βιώσει όλο αυτόν τον καιρό και όλα αυτά τα χρόνια την κυβέρνηση και το πώς λειτουργεί. Και πιέζουμε με όλους τους τρόπους, με νομικούς, με συνδικαλιστικούς, με κινηματικούς, με όλους τους τρόπους, να βρεθεί μια λύση. Έχουμε καταθέσει προτάσεις στο ΔΠΘ, στη διοίκηση, για εναλλακτικές μεθόδους, πάντα νόμιμες. Αλλά θα πρέπει σε αυτή τη φάση, πιστεύουμε, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει η κυβέρνηση, να παρθεί μια πολιτική ευθύνη. Γιατί η διοίκηση του ΔΠΘ είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της σχολής. Θα πρέπει λοιπόν να παρθεί, κατά τη γνώμη μας, μια πολιτική ευθύνη σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από την κυβέρνηση. Και η σχολή να ανοίξει. Και σε αυτό καλέσαμε κιόλας και το ΣΕΗ, το οποίο αυτό το διάστημα είχε κάποιες επικοινωνίες που εμείς δεν γνωρίζαμε με τη διοίκηση, αλλά ήταν όχι με έναν έντονο χαρακτήρα κινητοποίησης. Οπότε εμείς καλέσαμε με δημόσια επιστολή μας το ΣΕΗ να πάρει θέση και να μας στηρίξει αυτό, με τη σκέψη ότι οι καθηγητές μας αποτελούν η πλειονότητα αυτών μέλη του ΣΕΗ και με τη σκέψη ότι και εμείς είμαστε μελλοντικά μέλη του. Η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκε μετά το δικό μας κάλεσμα, θα θέλαμε να γίνει πριν. Ωστόσο, εμείς στεκόμαστε εκεί τώρα. Είναι θετικό στο να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει. Μάλιστα, κατέθεσε και μία πρόταση με μία σύμβαση εργασίας, το οποίο βέβαια η διοίκηση του υποθέτω απορρίπτει για νομικούς λόγους. Εμείς αυτό το σημείο δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε το διαιτητή ούτε το δικαστή του, αν έχει το ΣΕΙ δίκαιο ή αν έχει η διοίκηση του υποθέτω δίκαιο. Αυτό που καλούμε όλους είναι. Η απόρριψη οφείλεται σε τεχνικούς, ας πούμε, λόγους. Δεν είναι ουσιαστική η διαφωνία, αυτό εννοείς? Όχι, εννοώ ότι άπτεται νομικού και άπτεται και νομική ερμηνεία. Δηλαδή, το ΣΕΙ αυτή τη στιγμή λέει ότι με τη συλλογική σύμβαση που εμείς έχουμε καταθέσει στο ΔΠΘ, που περιλαμβάνει τους καθηγητές, αν την υπογράψετε, μπορεί να ανοίξει σχολή και να παρακάμψουμε την ΚΙΑ μέχρι να βρούμε άκρη. Άρα, το ειδικό. Μια ειδική ρύθμιση να είναι υψηλότερη μια γενική. Από την άλλη, η διοίκηση του ΔΠΘ με τη νομική συμβουλή πάντα αναφέρει ότι αυτό θα καταστεί παράνομο από το κράτος και ότι το γενικό υπερβαίνει το ειδικό και άρα δεν μπορεί να δώσει λύση σε αυτή τη φάση. Εμείς η θέση μας είναι το ότι είμαστε στη μέση και δεν θα παίξουμε το ρόλο του ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, γιατί εμείς είμαστε καλλιτέχνες. Δεν έχουμε πρόθεση ούτε να σπουδάσουμε νομική, ούτε να γίνουμε εργατολόγοι. Έχουμε πρόθεση και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους, όπως πάντα κάνουμε, και να λυθεί το θέμα. Αυτό σημαίνει να αλλάξει η οικία. Αυτό σημαίνει να πάρει μια πολιτική ευθύνη η διοίκηση και με νομικούς όρους να καταφέρουμε να ανοίξουμε τη σχολή. Αυτό σημαίνει να πιέσει το ΣΕΗ και ο κάθε άλλος φορέας. Αυτό σημαίνει να βγούμε πάλι στους δρόμους και να κάνουμε καταλήψεις. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, εμείς θα το εξαντλήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το οφείλουμε στους σπουδές μας, στους εαυτούς μας και σε όλη την πορεία που έχει διαγράψει μέχρι τώρα το ΔΠΘ και θέλουμε να συνεχίσει να τη διαγράψει. Μάλιστα. Ασημή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σε επικοινωνία για όποια εξέλιξη υπάρχει με το αίτημά σας και την μοίρα της σχολής. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Να είσαι καλά. Και εσείς, γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Ασημίνα Χριστοπούλου, σπουδάστρια στο ΔΠΘ Πάτρας. Δεν έχει ξεκινήσει, όπως συζητούσαμε, η δραματική σχολή. Φαίνεται εντωμεταξύ για ακόμα μια φορά το πόσο στο πόδι έγινε εκείνη η κοινή υπουργική απόφαση. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά γίνονταν την ώρα των μεγάλων κινητοποίησεων των καλλιτεχνών για το ΠΔΕΛΤΑ, που ήταν η κυβέρνηση που έφερνε διάφορες τροπολογίες για κάτι που δήθεν δεν είχαμε καταλάβει όλοι εμείς καλά. Δεν είχε καταλάβει κανένας, απλώς η κυβέρνηση που είχε καταλάβει έφερνε συνεχώς διορθωτικές τροπολογίες. Ναι. Από τότε και υπάρχει αυτό στις ανακοινώσεις του ΣΕΗ, λέγανε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αυτές τις ΚΙΑ και θα προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που δήθεν λύνουν. Ένα από αυτά, το πιο βασικό, το βλέπουμε τώρα. Μια από τις κρατικές δραματικές σχολές δεν μπορεί να ξεκινήσει. Έχει πολύ δίκιο η Ασημίνα να λέει: εμείς δεν θέλουμε να σπουδάσουμε νομική και να πούμε πώς ακριβώς θα γίνει και το ποιος ακριβώς φταίει. Αλλά και μόνο το ότι υπάρχουν απλές προτάσεις για το ζήτημα ώστε να λυθεί και να μην χρειαστεί όλο αυτό το μπέρδεμα, νομίζω αρκεί. Δηλαδή, μια απλή εξαίρεση των ΔΠΘ από την κοινή υπουργική απόφαση, όταν εξαιρείται το Εθνικό και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον ΔΠΘ Πάτρας έχει επίσης δραματική σχολή όπως τα άλλα δύο. Νομίζω ότι ακούγεται μια λογική. Δύο λεξούλες σε μια τροπολογία. Δεν είναι κάτι. Ακούγεται λογική λύση. Ναι. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει την ευαισθησία όπως έχει δείξει μέχρι τώρα. Είναι φιλότεχνη αυτή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το έχω καταλάβει. Αυτός έχει κόψει για. Ναι. Νομίζω ότι και τον πολιτισμό και. Και τα 200 χιλιάρικα για τον Ρουβά θα τα δώσουν. Εσάς αρέσει ο Ρουβάς, Θάνο, από τέχνη? Δηλαδή στο δίλημα Ρουβάς Χατζηγιάννης, ας πούμε. Βάζει δύσκολα. Τι θα έλεγες, αν ήσουν, ας πούμε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Πάντα με παγιδεύσει αυτή την ερώτηση. Είναι ψευδοδιλήματα. Α, το κουκουέ. Ψευδοδιλήματα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω στην Νέα Δημοκρατία. Αγαπάει τον πολιτισμό, κάποια λύση. Προφανώς για τη συμβάση των ονομιστών μόνο τους καθηγητές δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς. του ΔΠΘ είναι ανάμεσα στους καθηγητές που είχαν παραιτηθεί τότε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, που είχαμε τις παραιτήσεις και στο Κουθουβέ και στο Εθνικό. Κινήσεις που είχαν αποθεωθεί τότε και σωστά. Μας γράφει, μας γράφει εδώ ο Ηρακλής, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Αυτή νομίζω ότι μπορεί. Αυτό θα μπορούσε να το απαντήσει. Τέλειο θα ήταν αυτό. Ναι. Να πάνε να πούνε τι θα γίνει με τις σχολές. Για το ΔΠΘ Πάτρας είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Σε όλα τα ΔΠΘ Πάτρας. Σε όλα τα ΔΠΘ Πάτρας συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Μην το συζητάτε, παιδιά. Βλέπετε το μικρό κοσμό σας. Σε όλο τον πλανήτη συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια. Πρωτοψάλτη σε καρότσα μας λέτε. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πρωτοψάλτη επίσης. Πολύ, πολύ καλή. Ιδίως σε καρότσα. Ιδίως σε καρότσα. Μ' αρέσει πολύ η αλκηστή πρωτοψάλτη. Γενικά έχει δώσει στον πολιτισμό η Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει. Ό,τι για να θυμηθείς από αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο που έχεις μέσα στην ψυχούλα σου, μέσα στην καρδούλα σου που θα ήθελες να το μοιραστείς με τον κόσμο πριν να τους αποχαιρετήσουμε? Όχι, να τους πούμε τι ανασκόπηση θα κάνουμε. Τι? Θα κάνουμε ανασκόπηση για την Παλαιστίνη. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι λίγο βαρύ το κλίμα. Θα είναι μεγάλη και θα έχει μπόλικα ιστορικά. Αυτά μπορούμε να σας πούμε προς το παρόν, ότι θα είναι βαριά, ασήκωτη και μπαμπάτσικη. Είναι πολύ υλικό δεν, που πρέπει να μπει ακόμα σε μια σειρά. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ δύσκολο θέμα, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον όγκο, αλλά από την άλλη νιώσαμε ότι δεν είναι και καιρός για να μιλήσει κάτι άλλο, εκτός αν είναι στοίχημα. Mm-hmm. Θηβαίως. Αυτή θα ήταν μια περίπτωση. Αλλά επειδή δεν έχουμε την τάση, επειδή η ευθύνη που έχουμε εδώ ως αξιωματική δημοσιογραφική αντιπολίτευση είναι πολύ βαρύτερη από την ευθύνη του να είσαι απλά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουμε στα σοβαρά την ευθύνη. Θες να γράφεις το επεισόδιο ακούγοντας στοίχημα? Όχι. Κάτσε να το σκεφτώ, όχι. Μήπως θα σου βάλω για να τους αγαπήσεις περισσότερο, γιατί όντως αξίζουν? Δεν αγαπάω κανένα, Θανό μου. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το στοίχημα, θα ξεκινήσουμε με τις αγάπες. Δεν έχει νόημα. Χαμένο θα πάει. Ναι. Που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή και αλίμονο. Δεν θέλω να κρίνω τώρα. Πεντάωρη ανασκόπηση γουστάρω. Όπα, παιδιά, χαλάρωστε. Δεν θα γίνει τόσο. Ναι, πεντάωρη δεν θα είναι, αλλά θα είναι πιο κοντά στο πεντάωρο παρά στο. Τι, όπα. Λεπτό. Όχι, γιατί αυτό σημαίνει 2,5 ώρες. Ναι. Ναι, έτσι. Εντάξει, παιδιά, μαθηματικοί είμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να κάνετε ιστορική ανασκόπηση για τη Γάζα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Θα έχει κάποια ιστορικά στοιχεία, για να μην προσδοκάει ο κόσμος ντοκιμαντέρ όπως στην Ουκρανία. Θα έχει αρκετά ιστορικά στοιχεία και πρόσφατα γεγονότα. Αλλά να το συζητήσουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα την σύγκριση. Ελπίζω να μην είναι πάλι μιας ώρας όπως είχε βγει για την Ουκρανία, αλλά υπάρχει μπόλικο ιστορικό υλικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να δείτε το επεισόδιο της ανασκόπησης και να ακούτε πολύ στοίχημα. Φιλάκια, η τέχνη, να θυμάστε έτσι, ότι η πολιτική έχει ισορροπίες, η τέχνη τίποτα. Η τέχνη καθαρή από αυτά, άμα δεν έχεις ιδέα, αυτά λες. Στέφανε, είμαστε μαζί σου. Περιμένουμε τη στιγμή που θα ανοίξει το στόμα σου και θα πεις βλακεία. Να είστε καλά. Γεια σας.